Ai, ai, quina melangia, alimento dintre el cos. Si la mesuro fa un tros, llarga com la clitxidia, ai, però voldria. Ai, ai, davant de finestra, m'he esperat tota la nit, ficada dins el llit, la sexoleta de la festa, la pensió de la xinestra. Ai, ai, l'amor em cargol, em veig com un caragol, a l'infinit faria sense un dit pijama de saliva. Sense un dit, un pijama de salut.